Charles Bulman. Toplanma Yeri. Seslendiren Akın Altan. Dağlardan kopup geldi. Gevşek, kristal kokulu bir rüzgar. Hareket eden nem şeklinde bir göz ürpertisi. Dağlardan aşağı ve ölü ağaç dallarını hışırdatıp, dükkan tabelalarını gıcırdattığı kasabanın içine. Kiliseye bile girmişti hatta. Çünkü çanı çalacak kimse yoktu. Ama çan çalıyordu. Avluda toplanmış insanlar konuşmayı kestiler ve bu paslı müziğe kulak kabarttılar. Koca Jim Cranor da dinledi. Sonra öksürerek boğazını temizledi ve ellerini, kalın nasırlı kirli ellerini çırptı. "Pekala," dedi yüksek sesle. "Pekala. Herkes yerleşsin artık." Kalabalıktan dışarı yürüdü ve döndü. "Liste kimde?" Kadının biri elinde seyrek yapraklı bir klasörle öne çıkarak, "İşte burada Jim," dedi. "Herkes tamam mı?" "Şu Alman Hergrun'un Grunger dışında." Cranor gülümsedi. Ellerini ağzının önünde boru gibi birleştirdi. "Gröninger! Bartolt Gröninger!" Bıyıklı, ufak tefek bir adam heyecanla seslendi. Almanca, "Ya, ya, mezarlığı bulmak zordu." "Pekala, bütün bilmek istediğimiz buydu. Sizin de burada olup olmadığınız." Cranor sayfaları dikkatle gözden geçirdi. Sonra işçi tulumunun cebine uzandı. Küçük bir kurşun kalem çıkardı. Ucunu ağzına koydu. "Şimdi, başlamadan önce," dedi kalabalığa, "kafasına takılan, sormak istediği sorusu olan var mı aranızda?" Sessiz yüzlerden oluşmuş kalabalığı gözden geçirdi. "Benim kim olduğumu bilmeyen, hayır mı?" Sonra bir rüzgar daha esti dağlardan, dağılmış ve sert. Giysileri kabarttı, nemli saçları dağıttı. Kalay vazoları devirdi. Kurumuş gülleri ve ortancaları kumlu mezar taşlarına vurarak toza çevirdi. O temiz yağmur kokusu kaybolmuştu artık. Çünkü rüzgar, çürük kokularıyla kaplı tarlaların üzerinden aşıp gelmişti. Cranor defteri kontrol ettiğine dair bir işaret koydu. "Edward L. Anderson," diye bağırdı. Cranor gibi işçi tulumları içinde bir adam öne çıktı. "Andy, sen Skagit Vadisi'ne, Snohomish'e ve King dolaylarına baktın. Tabii Seattle ve geri kalanına olduğu kadar." "Evet efendim." "Raporun nedir?" "Hepsi ölmüş," dedi Anderson. "Her yere baktın mı?" "Dikkatle." "Evet efendim. Bütün eyalette canlı kimse kalmamış." Cranor başını salladı ve deftere bir çarpı daha koydu. "Hepsi bu kadar, Andy. Sırada Katina Avakian." Yün bir etek ve gri bir bluz giymiş bir kadın, ellerini sallayarak arka sıralardan yürüyüp geldi. Konuşmaya hazırlandı. Cranor kalemiyle vurdu klasöre. "Bir saniye dinleyin beni, arkadaşlar," dedi. "İngilizce konuşmayı bilmeyenler için söylüyorum. Bütün bunların niçin olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla soru sorduğumda, evet anlamına kafanızı böyle yukarı aşağı, hayır anlamına da işte böyle iki yana sallayacaksınız. İçimizde belleği kuvvetli olmayanlar için böylesi daha kolay olacaktır. Tamam mı?" Kalabalıktan bir mırıltı, fısıltı halinde bir tartışma uğultusu yükseldi ve kısa bir süre için kilisenin avlusu gürültüye boğuldu. Avakian denilen kadın başını yukarı aşağı sallayıp duruyordu. "Çok iyi," dedi Cranor. "Şimdi, Bayan Avakian, siz hangi bölgeyi denetlemiştiniz? İran, Irak, Türkiye, Suriye. Acaba siz canlı herhangi birini bulabildiniz mi?" Kadın başını sallamayı kesti. "Hayır," dedi. "Hayır, hayır." Cranor ismin karşısına bir çarpı koydu. "Bakalım şimdi. Peter Bloleslavski. Siz yerinize dönebilirsiniz Bayan Avakiyan. Canlı renkleriyle kentli usulü giyinmiş bir adam çevik adımlarla çıktı açıklığa. Evet efendim, dedi. Bizim için ne haberleriniz var? Adam omuz fikti. Söyleyeyim. New York'u karış karış taradım. Sonra Brooklyn'e ve Jersey'ye indim. Hiç kimse, birader, hiçbir yerde kimsecikler yok. Doğru söylüyor, dedi titrek sesli, esmer yüzlü bir kadın. Ben de oradaydım. Kentin her yanında, bütün sokaklarda sadece ölüler var. Arabaları bile kontrol ettim. Büroları bile. Her yerde herkes ölmüş. Pietro Chavez, Kaliforniya. Hepsi ölmüş senyor komutan. Ruggero Chodo, Capri. Capri'den gelen adam başını şiddetle salladı iki yana. Çivi gibi kask atılar. Charlotte Denman, Birleşik Devletler'in güneyi. David S. Elgar, Ignat Ferrazio, Bernard Coldfarb, Balpen, Ives, Kranik, O'Brien. İsimler akşam alacasında derin tüfek sesleri gibi patlıyordu. Kafalar sürekli olarak iki yana sallanıyor, birçokları hayır, hayır diyordu. Sonunda Croner çarpı koymayı bıraktı. Klasörü kapattı ve iri işçi ellerini açtı. Koca koca, yüz yuvarlak açılmış gözlere, titreyen dudaklara, genç yüzlere baktı. Bütün bu korkmuş insanları gördü. Bir kız ağlamaya başlamıştı. Islak toprağa çömelmiş, yüzünü elleriyle kapatmıştı ve acıklı sesler çıkarıyordu. Orta yaşlı bir adam elini kızın başına koydu. Üzgün görünüyordu. Ama korkmuş değildi. Sadece gençler korkuyorlardı sanki. Croner kararlı bir sesle, ''Toparlanın haydi!'' dedi. ''Şimdi kulaklarınızı iyice açın. Aynı soruyu hepinize bir kez daha soracağım. Çünkü kesinlikle emin olmak zorundayız.'' Kalabalığın susmasını bekledi. ''Pekala, hepimiz bu kadarız. Buradakiler kadar. Dünyanın her yanını araştırdık. Burada bulunanlardan herhangi biri en ufak bir hayat izine rastladı mı?'' Kalabalık susuyordu. Rüzgar yine kesilmişti. Dolayısıyla en ufak bir ses duyulmuyordu. Paslanmış tel çitin ardından bozkırlar ineklerin, atların ve tarlalardan biri de koyunların leşleriyle kaplanmıştı. Ölü hayvanların üzerinde sinekler vızıldamıyordu. Kurtlar kemirmiyordu çürüyen etlerini. Akbabalar da yoktu. Kuşlar silinmişti gökyüzünden. Bir zamanlar milyonlarca sesle nabız gibi atıp şarkı söyleyen otlak ve çayırlar, şimdi tepeler boyunca bakımsız uzanıyordu. Ve yıllar gibi, yıldızlar gibi muazzam bir durgunluk yeryüzünün her yanına çökmüştü. Croner karşısında duran insanlara baktı. Parlak desenli giysileri olan kadına, rengarenk boyalı ve dövmeli vücuduyla uzun boylu Afrikalıya, akşam alacasında artık pek de ürkütücü görünmeyen hırçın bakışlı ve sert İsveçliye, uzunuyla kısasıyla, yaşlısıyla genciyle, dünyanın dört köşesinden buraya toplanmış, kırdaki bu toplantı yerine, gaz bombaları yeryüzünü üç gün üç gece boyunca kaplamadan, gökten hastalık ve salgınlar yağmadan önce de terk edilmiş ve unutulmuş olan bu ıssız yörede bir araya gelmiş, birbirine sokulmuş, türlü diller konuşan ama şimdi sessizlik içinde bekleşen kalabalığa baktı. ''Konuş bizimle Jim,'' dedi ona klasörü veren kadın. Yenilerdendi. Croner isim listesini tulumunun kocaman iç cebine yerleştirdi. ''Söylesene,'' dedi bir başkası. ''Nasıl besleneceğiz? Ne yapacağız?'' ''Bütün dünya öldü,'' diye sızlandı küçük bir çocuk. ''Ölü gibi öldü. Bütün dünya.'' ''Toto Aymond. Herkes.'' ''Monsieur Croner. Monsieur Croner. Ne yapacağız?'' Croner gülümsedi. ''Ne mi?'' Gökyüzünde hala asılı duran zehirli bulutlara, Dolunay'ın bütün soğukluğuyla yükseldiği gri battaniyeye doğru kaldırdı bakışlarını. Sesi titremiyordu. Ama bütün canlılığını da yitirmişti. ''Bazılarımızın daha önce de yaptığını.'' dedi. ''Geri dönecek ve bekleyeceğiz. Bu ilk kez olmuyor. Son kez de olmayacak.'' Yaşlı gözleri olan ufak tefek, dazlak kapalı bir adam içini çekti ve Ekim ayının alacasında sallanmaya başladı. Gölgesi ağaçların ay ışığının erişemediği bir kuytusunda titreşti ve gözden kayboldu. Kroner konuşmaya devam ederken bazıları da ufak tefek adamı izlediler. ''Aynı şeyi bir daha yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Geri döneceğiz ve uyuyacağız. Bekleyeceğiz. Sonra her şey sil baştan başlayacak ve insanlar kentler inşa edecek. Taze kanlarıyla yeni insanlar. Ve o zaman biz de uyanacağız. Çok uzun bir süre var belki. Ama o kadar da kötü değil. Her yer dingin. Ve zaman çabuk geçer.'' Soluk yanakları, kan kızılı dudakları olan küçük bir kızı kucağına aldı. ''Hadi ama, ne kadar iştahlı olacağımızı bir düşünsenize.'' Kız gülümsedi. Kroner kalabalığa döndü. Ellerini, koca ellerini, gece piramitlerinin taşlarıyla ve çakmaklı tüfeklerin demiriyle nasırlanmış, paketleme fabrikalarında ve kamyon kasalarında kan toplamış, baltalarla ve makineli tüfek kurşunlarıyla parçalanmış, kansız ve bembeyaz ellerini kaldırdı. Yaşlı ellerdi bunlar. Zaman kadar yaşlı. O ellerini kaldırdığında rüzgar bir daha geldi tökezleyerek. Beyaz binanın kulesindeki çanı çaldı ve dükkan tabelalarını gıcırdattı. Ve yılların tozunu kaldırdı. Ve ölü ağaçların arasında tısladı. Kroner havanın kararmasını izledi. Kanat sesleri ve tiz çığlıklarla dolmasını dinledi. Bekledi. Sonra ellerini indirdi. İçini çekti ve yürümeye başladı. Asmalarla ve çalılarla kaplı bir yere geldi. Orada bir an için durdu ve uzun çayırlara, gizli mezarlara, gecenin ıslak karanlığında gümüş gibi parlayan taş çocuk yontularına ve sütun başlıklarına baktı. Bu arada haçlara bakmaktan özellikle kaçındı. Yaprak yığınlarını bir yana tekmeledi. Sonra tabutunun içine girerek kapağını kapattı. Çok geçmeden uyumuştu. Son.